Benvinguts, benvingudes. Aquesta és una nova edició de Jazznàtics, el programa de jazz que us porta Rafael Corbí. Avui començarem amb un artista que ja havíem escoltat fa uns mesos enrere, amb una altra de les seves participacions, aquell disc de June Visance anomenat Let's Fall in Love Sings Chet Baker. Avui l'escoltarem amb Love's Tango, àlbum de 2019. Benvinguts i benvingudes, Jazznàtics. Symmetry. There is a certainty of truth. 11 is a perfect number, adding up to what I know is true. Separately or close together, one of me, one of you, one and one makes two. Break up.

you decide what will be, and the world comes to you just as you wish it to. La música que ens aporta, ho hem comentat junt Dissans, d'aquí escoltarem els temes d'aquest EP, publicat a 2019, Love's Tango, que és una coautoria juntament amb Alex Nakimovsky, el pianista, una carrera prou versàtil d'aquest intèrpret, d'aquest productor, compositor i també educador musical. És artista de jazz i música clàssica que ha viatjat per diferents països en les seves actuacions, com els Estats Units, Rússia, Japó o Israel, al costat de llegendes com Benny Golson, Curtis Fuller, Victor Bailey o Bill Evans, entre molts d'altres. Al seu costat, també en la cocomposició d'aquests temes, i la cantant June Dissans, la vocalista, que ja ens havia acompanyat anteriorment també amb la seva música i que ens porta de ben nou aquestes interpretacions de música, òbviament inspirada aquest jazz inspirat en la música llatina. Els escoltem en Love's Tango, que continua amb més peces després d'haver escoltat Eleven Note Samba, Love's Tango, Wish That Came True, i ho farem amb Vizio i també amb This Reverie. Forever, it's you. stay forever. It's you, my everything. It's always you. Thank you. memory. This dream come true. If only you were dreaming too. You'd see the past is gone, and we might start anew to find. Així hem escoltat l'artista de Willy Mantic, de l'estat de Connecticut, dels Estats Units, John Visans, que ens ha acompanyat amb les cançons d'aquest àlbum que us comentàvem i que avui us hem portat a terme al vostre costat. Era concretament aquest Love's Tango, que es va editar el 29 de maig de 2019. Ara música d'aquí, de casa nostra. Música de Montfollà, música d'un petit poble al voltant de Girona. De fet, és una noia que ens acompanyarà, una vocalista excepcional, meravellosa, i que té una de les veus més precioses que hagin pogut escoltar. Ella és una cantant de jazz, la seva base és el jazz. Tot això, al llarg del temps, doncs un l'ha d'adornar com el que bonament pot. I un dels grans, de les grans passions d'aquest artista és la música d'arrel, la música més tradicional, sigui la música sefardita, la música del nostre país. Un àlbum que va editar i que es deia Secreta Veu, el 2017, ens portava música de diferents llocs de les nostres contrades musicals. Hi havia cançons cantada en molts i diferents idiomes. I nosaltres, en el dia d'avui, recuperarem alguna d'aquestes cançons. Potser sí, potser ens allunyem una mica del que és el jazz, però també tinc l'obligació i l'orgull i el gust de presentar peces com aquestes. Amb aquest àlbum hi ha cançons com La Dama d'Aragó o Muntanyes del Canigó en català, però també hi ha en sefardita, n'hi ha en portuguès, crec recordar, i en altres idiomes que ara mateix no recordo. Secreta Veu, de la Tati Cervià, ens acompanya en el dia d'avui. Aragó, n'hi ha una dama que és bonica com un sol. Té la cabellera rossa, li arriba fins als talons, ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor i de l'amor. Sa mare la pentinava amb una pinteta d'or, sa germana li trenava els cabells de dos en dos, ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor i de l'amor. Cada cabell una perla, cada perla un anell d'or, cada anell d'or una cinta que li volta tot el cos, i amorosa Anna Maria, robadora de l'amor. Passador que li posava una rosa amb nou colors, son germà se la mirava amb un ull tot amorosa i amorosa Anna Maria, fóssim germans, Maria, ens casaríem els dos. Però com que som germans propis, jo et buscaré un casador. Ai, amorosa, Maria, robadora de l'amor i de l'amor. Ja la porta la fira, a la fira de Lió, de tants anells com li compra, li cauen de mocador. Ai, amorosa, Maria, robadora de l'amor i de l'amor. Mentre volten per la fira, toquen a missa major. Germà meu, anem a missa, anem a missa major. Ai, amorosa, Maria, robadora de l'amor i de l'amor. Totes les dames la miren amb un ull tot envejós. Capellà que em diu la missa, n'ha perduda la lliçó. Ai, amorosa, Maria, robadora de l'amor i de l'amor. I qui és aquesta dama que llença tal resplendor? Filla n'és del rei de França, germana del d'Aragó. Ai, amorosa, Maria, robadora de l'amor i de quién era, mas era. de amor, Maguera Pastor. De ver su presencia, quedé cariñoso, quedé sin demencia, quedé sin reposo, quedé muy cuidoso, vencido de amor, Maguera Pastor. A otras que creo ser poca mi vida, según que ya veo que voy de caída, mi muerte es venida, vencido de amor, Maguera Pastor. Sin dar yo tras ella, no cuido ser vivo, pues que por querella de mí soy esquivo, y estoy muy cativo, vencido de amor, Maguera Pastor, Maguera Pastor, Maguera Pastor. Yo me'n vaig arena, arena, a cuir-ne un ramallet. El primer que cuiré serà per tu, Magdalena. Jo me'n vaig arena, arena, a cuir-ne un ramallet. En el lloc on jo habitava no n'hi havia cap remei, sinó flor de tamarell, per sort te n'enviava. Jo me'n vaig arena, arena, a cuir-ne un ramallet, que són aquestes mirades que me'n dones de través. Mira, no me'n donis més, que el cor són punyalades. Jo me'n vaig arena, arena, a cuir-ne un jo me'n vaig a recollir-ne un ramallet. Jo me'n vaig arena, arena. Jo La música de la Tati Servià ens ha acompanyat amb aquestes tres cançons pertanyents al seu àlbum de 2017, aquest Secreta Veu, que avui han colat dins el nostre espai de Jazz Nàtics. D'ara i fins al final del programa, el darrer disc de Sergio Di Finizio, que ens aporta temes pertanyents amb aquest àlbum que avui també us portem, aquest Clessidra, ple d'excel·lent música. Música d'aquest àlbum de Sergio de Finicio, baixista, productor i docent musical. Músic molt versàtil, que es desenvolupa amb facilitat amb els més diversos estils, com el flamenc, el jazz, la música electrònica, el pop o la música oriental. Avui l'hem escoltat amb Clesidra, amb aquestes dues peces que acabem d'escoltar, el Bucles i el Pitido Permanente, però també, i fins al final del nostre programa, amb una altra de les cançons que en forma part, que es diu Fabrizio, Sergio Di Finizio. Fins la propera, Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Yeah.